în jur și mai ales la nord de Lațiu, de vatra de origine a Romei, se dezvoltase timp de secole, dacă nu chiar un mileniu, o civilizație extrem de puternică, cea a etruscilor. Deci, revin. Pare, dar dreptul un miracol, un miracol total, faptul că tocmai această cetate, complexată din multe puncte de vedere, și am rezumat doar trei, geografic, etnic și istoric, tocmai această cetate și nu alta, din peninsula Italică sau din insulele limitrofe Italiei, în primul rând Sicilia, a ajuns să incorporeze întreaga dezvoltare a bazinului Mării Mediterane, eliberând uriașe latențe locale, preromane, aparținând așadar civilizațiilor preromane, și totodată unificând sub cupola umanității aceste latențe, aceste dezvoltări particulare. Într-adevăr, știm cu toții că statul roman a pornit lent și nici de cum în mare viteză și cu mare succes, a pornit lent de la cucerirea câtorva cetăți, cetățile cele mai apropiate, cetățile învecinate, și care aveau un fățișor de târguri mai degrabă decât de orașe. Aceste cetăți erau situate atât în zona latină, adică în zona care înconjura practic de jur împrejur cetatea lui Remus și Romulus, sau Romulus și Remus, mai degrabă, respectiv Lațiu, pe care am vorbit data trecută, dar se aflau și dincolo de Lațiu, spre nord, sau spre est și respectiv sud. Treptat, Roma, printr-o politică de-a dreptul diplomatic, diplomația s-a născut la Roma și adăuga aproape ca o premisă, dar și pe calea unor tratate încheiate cu cetăți mai apropiate sau mai îndepărtate din Italia, a reușit să devină în câteva secole bastionul politic dominant al peninsulei, iar la sfârșitul veacului republican, așadar, până dincolo de a doua jumătate a veacului al veacului I Antichristul, a ajuns chiar să înglobeze aproape întreaga lume locuită a Antichității. Întreaga lume civilizată, locuită și cunoscută de greci, respectiv de romani, din Antichitate. Este ceea ce grecii numeau lumea locuită de oimene. Este eta deasupra care se află un spirit grav. Aspăr, un spirit drag, un spirit aspăr. Tați-mă, spiritul lin este cel care are înfățișarea unei virgule și deci are sensul invers. Eta, la sfârșit, ne arată că e feminin, da? Ca și articolul. articolul determină desinența de feminin a participiului. Înseamnă locuita. Lumea locuită. Cu accentul ați puțit spre penultima silabă. Așadar, lumea locuită, coincizând cu hotarul lumii cunoscute de greci și de romani. Și hotarul lumii cunoscute de greci și de romani nu depășea India de astăzi. Sporadic mai puteau exista legături cu populații și regiuni situate dincolo de India, respectiv cu populațiile extrem orientale. În mare, lumea clasică este lumea cunoscută de greci și de romani. Antichitatea clasică este lumea veche, căreia grecii și apoi romanii i-au dat o structură particulară. O structură a vieții materiale și o suprastructură spirituală. Prin urmare, romanii au reușit să creeze, pornind din veacul întâi Antechristum și desăvârșindu-și în secolele următoare, întâi post-Cristum, al doilea și așa mai departe, au reușit să creeze o civilizație materială și totodată una spirituală, deci o cultură, de-a dreptul excepțională în raport cu originile acestei culturi romane, cultură de-a dreptul locală și provincială, cultura lațială. S-a spus că Roma a acționat asemenea unui chirurg al istoriei. Această propoziție este amendată de Eugen Cizek, de profesorul Cizek, nu doar în prefața pe care am amintit-o, cartea lui Grimal, ci și prin multe alte intervenții scrise, considerații scrise. Nu e corect să se vorbească de Roma în termenii unui chirurg, adică în termenii acelui medic care taie țesuturi, taie pielea, taie mușchi, taie diferite organe, le scoate, amputează, da, pentru că chirurgul nu plasează, ci scoate, din păcate. Cu excepția grefelor, care înseamnă înlocuirea unor organe cu altele, chirurgii elimină din corp. Ori această metaforă, Roma, chirurg al istoriei, te trimite cu gândul la o realitate falsă. Roma eliminat, a scos din istoria civilizației mondiale civilizații locale care din cauza ei au putut să continue să supraviețuiască, au fost înglobate. Profesorul Cizek au fost înglobate și deci destinul lor s-a încheiat odată cu integrarea în umanitate. Punct de vedere fals, pentru că aceste civilizații au putut să-și mențină originalitatea și este cunoscut faptul că nu toate zonele Imperiului Roman au fost zone care s-au supus procesului romanizării, în care latina a devenit limbă maternă și în care obiceiurile locale au fost înlocuite cu cele romane, nici vorbă. Grecii, prin dominația politică începută din anul 146, înainte de Hristos, anul pierderii independenței Greciei, cum se spune, și cum a fost perceput acest an în conștiința elenității, egiptenii, nordafricanii, încorporați, grecii primii din secolul al doilea, egiptenii și Egiptul din secolul I, de pe vremea lui Octavianus, a devenit Egiptul de provincie a Imperiului Roman, și multe alte civilizații, inclusiv Armenia, Mesopotamia, și-au păstrat originalitatea, s-au păstrat individualitatea, grecii n-au devenit romani, nu s-au romanizat. Chiar dacă ei și-au spus romaioi, adică planeta grecească ca numele de romanus, ca urmarea împărțirii, care știți că a avut loc Imperiului Roman, în 395, Teodosius s-a lăsat cele două părți ale Imperiului său, ca două imperii separate de apus și de răsărit. Și atunci grecii din zona Imperiului de răsărit s-au considerat romani și până astăzi în limba lor forma romaioi din greaca veche devenită romeioi și romioi în neogreacă atestă această foarte interesantă conștiință de sine romioi, da? Este este etnonimul absolut echivalent cu cel de Elines. Deci ei spun fie Elines, fie Romioi, iar Romioi are deja o tradiție foarte mare, este un cuvânt cu încărcătură bogată. Etnonim? Mare... Etnonim? Păi da, etnonim, sigur că da. Înseamnă grecii, romanii din răsărit. Romioi, romaioi. Da. Deci, ce propune profesorul Cize și ce vă propun și eu, evident, subscrind la idee, a fost un chirurg al istoriei, da, pentru că s-au operat modificări ale raporturilor de natură politică și, în anumite cazuri, și etnică, cu repercusiuni la nivelul configurației populațiilor respective. Dar nu trebuie să omite faptul că Roma, ca să folosesc un singur termen, adică poporul roman a fost și un excepțional constructor, constructor de civilizație și raportul dintre integrare, deci pierderea autonomiei etnice și păstrarea și construirea de noi, noi coordonate etnice, a fost într-un permanent echilibru și nu dezechilibru. Prin urmare, Roma a fost un constructor de civilizație pentru că a avut vocația preluării și reconfigurării destinului istoric al unor populații, respectiv regiuni. Și pentru că, firește, nu vom găsi, firește pentru că nu stătea în mentalul roman și în firea romanilor, nu vom găsi niciun exemplu de distrugere în masă a populației, de purificare etnică, așa cum vai. Din 90 încoace întâlnim cazuri repetate, unele chiar lângă noi, dincolo de Dunăre, amintiți-vă de războiul teribil din Bosnia și Herțegovina, între două populații care până în 89 aparțineau aceleași sistem și politic și de civilizație, iugoslavi, și care s-au distrus îngrozitor în acei ani de război cumplit și amintiți-vă de purificările de natură etno-religioasă din timpul celui de-al doilea război mondial, da? Pornită de la o bază falsă, baza superiorității rasei ariene, cea indo-germană, da. Ori romanii nu au fost niciodată așa. Nu prezintă niciodată o eliminare masivă a unei populații, punere la zid, noroc că n-au răpuși, punere la zid în sensul unei decapitări sau din potrivă, aveau tot interesul să-i mențină în această nouă paradigmă și în anul 212, an cardinal în istoria Imperiului, împăratul, principele Caracalla, aparținând dinastiei Antonine, va emite un decret imperial în urma căruia vor deveni automat cetățeni romani toți locuitorii Imperiului. Deci toți cei care locuiau intra fines imperii în interiorul, în întrecotarele Imperiului Roman, deveneau cines romani. Deci intra fines imperii cu doi de-i tot. Iar dacă inscripțiile din secolele 1-2 post-Cristul ne arată contracția, contragerea celor doi de I la o singură. Noi, notă literară, inscripțiile reflectă faza vorbită. O să ziceți până la cursul de experiență latină. Da? Vă închipuiți că această decizie, acest edict care s-a numit Constitutio Antoniniana, sau Antonina, Constitutio Antonina, sau Antoniniana, a reprezentat un dublu beneficiu pentru locuitorii care nu erau romani, dar care se așezaseră în interiorul Imperiului, al statului roman. A devenit cetățeni era un imens privilegiu la care nici nu speraseră înainte. Pentru că beneficiau de dreptul de a vota, de a fi votați, de a dobândi în mod legal diferite bunuri care nu erau acordate peregrinilor, străinilor și așa mai departe. Și apoi, pentru stat, un număr imens de noi contribuabili, pentru că ei plăteau. Beneficiul de a fi cetățean american, britanic, înseamnă și a plătit taxe. A plătit taxe obligatorii, pentru taxele există de când există statul. Da. O mișcare excepțională de inteligență. O construcție politică având un efect uriaș. Astfel încât, la sfârșitul Antichității, în secolul al V-lea, un poet galo-roman, vom nota totuși cu vedere de galo, că aminte pare ciudată această formă de vedere, cu vedere arată în legătura cu galul, galus, galia, galicus, deci cu locuitorii originari ai galii romane, cea pe care a construit-o Cezar în urma unor campanii multiple. Peste aproximativ 5 secole, poetul născut în Galia, dar cetățean roman, deja la o a nu știu câta generație, Rutilius Namatianus, secolul al V-lea post-Cristum, într-un poem de-a dreptul simbolic, scris cu ocazia reîntoarcerii în patrie, nu e corect să spunem patria natală, pentru că patria nu poate fi altfel decât natală, adică locul unde te-ai născut se numește patrie, nu poți să te naști într-un loc și patria să fie într-alt loc. Deci e pleonastic spus cu patria natală. Cu ocazia întoarcerii în locurile natale, sau patrie, poem care se, întoarcere de la Roma în patrie, poem care se numește De Reditu Suo, despre întoarcerea sa în patrie. Vorbește despre sine la persoana a treia, exact cum face Cezar în comentarii de Vero Galindo, dar fără nicio legătură. Aceasta e maniera romană de vorbire dedublată. Și Cicero, în discursul pe care îl ține în favoarea, în apărarea propriilor interese, în apărarea casei sale, își intitulează, deci discursul Cicero și îl intitulează Pro Domo Sua, nu Pro Domo Mea, da, ci Sua. E o manieră latină. Cezar e o curiozitate, să știți că scrie despre el, în termeni de Cezar a pornit, s-a dus, s-a făcut. Nu, o detașare absolut firească, care intră în niște tipare mentale. Ei, revenind la Artemis Namatianus, acest poem are, la un moment dat, un vers excepțional ca semnificație, pe care vi-l citez. Fecisti Atriam, diversis gentibus unam Roma. Este un hexametru care, prin procedeul numit engambament, enjambement în franceză, face ca ultimul cuvânt al structurii sintactice care ar fi trebuit să încapă în prima, în primul vers, să deschidă versul al doilea. Da? Este această șerpuire sintactică. Da? Versul merge întreg până la capăt de hexametru și în loc să se termine acolo în vetre, să și termine hexametru, continuă. Engambament sau engambament al vetre. Deci, o Roma, Roma evocativ firește, da? Fecisti este indicativ perfect. Persoana a doua este o invocație, o adresare directă către Roma. O Roma, tu, fecisti, de la facere, facere, feci, factum, ai făcut unam patriam, o singură patrie, și au mai rămas aceste două cuvinte, sintagma diversis gentibus. Care înseamnă din neamuri diverse? Trebuie să ne întrebăm dacă aceste două cuvinte, primul adjectiv care se acordă în germă și ca subgentibus, al doilea substantiv, sunt la cazul genitiv, sunt la cazul dativ sau ar putea să fie și ablativ fără prepoziție. Așa cum ai tradus, din neamuri diferite, ar însemna că poetul a preferat ceea ce se întâmplă în mod absolut curent în latina literară, să renunțe la prepoziția ex, lăsând ablativul de funcția lui separativă străveche, originală. Din mai multe neamuri, ai plămădit, ai făcut, ai creat o Roma, una patria. O singură patria, da? Foarte interesant cum imaginea Romei ne apare ca aceea unei plămade, da? A unui aluat, între ghilimele, în care intră mai multe tipuri de făină, mai multe ingrediente, da? Mai multe neamuri. Din ele s-a plămădit o singură parte. Asta este o interpretare cu ablativul. Poetul ne lasă în ambiguitate, nu întâmplător, poezia este și spațiul ambiguității, nu se spune chiar direct. Totul cam așa se procedează în proza nepoetică. Dar întotdeauna un traducător trebuie să încerce toate variantele. Cum în latină știm bine că dativul și ablativul coincid, da, ca formă, ne întrebăm, nu este cumva oare aici nu ablativul, ci dativul? Dativul în latină trebuie însă să cunoașteți că nu are doar funcția de a indica un obiect indirect. Dativul atribuirii care răspunde la întrebarea cui. Da? Și în afara acestei funcții fundamentale a dativului, funcție numită dativ de atribuire, numită de atribuire a dativului, există și funcția prin care, sau o funcție conotativă de valoare suplimentară a dativului, prin care se exprimă beneficiul, câștigul, în favoarea cui se petrece. Deci pentru cine sau pentru ce se petrece acțiunea exprimată de verbul cu dare. Și atunci întrebarea pusă este pentru cine, în favoarea cui ai făcut tu Roma? Și dativul acesta, numit comodi, dativus comodi, adică dativul interesului, comodus. Comodum, pardon, comodum, comodi, înseamnă interes, e neutru de gradul doar. Dativul interesului se traduce în română obligatoriu nu prin substantivul respectiv, ci prin substantivul în cauză, precedat de prepoziția pentru. Ia încercați așa. Să vedem ce iese. Vlad. Nu Vlad, de Rex. Te-am bătutat, scuze-mă. Vlad e tu. Nu, el sunt Vlad. Ei, Vlad, v-am încurcat. Scuze-mă, și e nume de familie, nu e... Da. Da, da, da. scuze, Remus, deci. Roma, Roma, ca să arătăm în română că e, da, să arătăm mai puternic, mai enfatic că e vocativul. O, Roma, ai făcut o singură parte, una parte, da. O singură parte pentru toată neamul. Adică în beneficiu, spre câștigul, spre binefacerea. Diverselor neamuri. Diverselor neamuri. Ceea ce e cu totul altceva, din față de pentru. Arată intenționalitate. Și voi dumneavoastră să alegeți. Le-ai făcut o parte diferită la oameni. Interpretați cum doriți. Eu am vrut să vă spun că după întoarcerea sa în Galia Natală, la începutul secolului al V-lea, mai exact după anul 410, când Roma este incendiată de coardele vizigoților și ale vandalilor, este vandalizată. Tocmai pentru a se refugia într-un loc mai sigur, Rutilius Namatianus se întoarce în Galia și redactează acest poem. A existat însă, trebuie să o spun ca să fiu cestit, și romani care s-au bucurat foarte mult de căderea Romei. Atunci, Alaric, conducătorul coaliției barbare care reușește să spargă zidurile cetății și să intre în Roma, Alaric, așadar, a incendiat, a dărâmat, a distrus și a furat tot ce se putea găsi fără greutate pe străzile acestui oraș. De atunci, comportamentul acesta legat de numele vandalilor a rămas o odioasă pecete. Dar au existat câțiva care s-au bucurat. Și nu a fost un număr mic, ci un număr mare de locuitori, mai ales prin glasul unor poeți care au spus, iată, în sfârșit, fiara este răpusă. Erau poeții creștini care vedeau în incendierea Romei, a fost incendiată, în martelarea statuilor, în distrugerea sistematică și intenționată a mărturiilor unei civilizații impresionante, o răzbunare a voinței divine, a lui Dumnezeu, pentru prigoana la care, până nu de mult, creștinii fuseseră supuși. Sigur, era un punct de vedere egoist, care se suprapunea și cu profețiile din ultima carte a Noului Testament, din Apocalipsă, da, care spunea fiara cu chip de femeie, care Roma avea nume feminin, deci se asocia bine unei astfel de mitologii și își primea pedeapsa. Care călărește pe un balon cu 7 capete, da, da. Deci, sigur, era o justificare teologică, dar rămâne regretabilă bucuria lor pentru nenorocirea celorlalți. Bine. Haideți să luăm pas. Nu știu, Dumnezeu, cu termenele da, credințăm ultima.